زینب بنت کعب بن اجرا سے روایت ہے کہ فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا جو ابو سعید خدری کی بہن ہیں نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ آپ سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس بنی خدرا میں واپس چلی جائیں، ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر اپنے غلاموں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے جو بھاگ گئے تھے، جب وہ مقام قدوم کے کنارے پر ان سے ملے تو ان غلاموں نے انہیں مار ڈالا۔ فریہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاؤں، کیونکہ میرے شوہر نے میرے لیے اپنی ملکیت کا نہ تو کوئی مکان چھوڑا ہے اور نہ کچھ خرچ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چنانچہ میں واپس جانے لگی یہاں تک کہ میں حجرہ شریفہ یا مسجد نبوی ہی میں ابھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، یا آپ نے حکم دیا کہ مجھے آواز دی جائے، پھر آپ نے پوچھا تم نے کیسے کہا، میں نے وہی قصہ دہرا دیا جو میں نے آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں ذکر کیا تھا، آپ نے فرمایا تم اپنے گھر ہی میں رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے، چنانچہ میں نے اسی گھر میں 4 ماہ 10 دن عدت گزاری، پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلوایا اور مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتایا، چنانچہ انہوں نے اس کی پیروی کی اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ محمد بن بشار کی سند سے بھی اس جیسی اسی مفہوم کی حدیث آئی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1204، یہ حدیث صحیح ہے۔